Karibu nyinyi wote ambao mnafuata Radio Isanganiro kwa huyu muda mnazoea kila Ijumaa. Ni muda wa kipindi kazi na wafanya kazi. Jamani. Radio Isanganiro. Mwanangu ukisikiliza Radio Isanganiro unapata raha duniani kwa kwenda mbele. Unaneba mwanangu shabu. Sikiliza kipindi kazi na wafanya kazi kupitia Radio Isanganiro pamoja na mtangazaji wako Medali Niyo Nkuru. Leo tulitembelea mkoa wa Bwiza ni hapa mjini Bujumbura na tutazungumzia kazi ya ubolaji au kufua gari au sio. Na hapa tuko na kijana kaka, unaitwa nani? Mimi naitwa Kamarade kwa jina maarufu, ndio watu wanajua naitwa. Kamarade nani? Mosi Abdi. Mosi Abdi, tunakuta hapa unafanya hii kazi ya kubola? Naam, ndio kazi yangu miaka yote ndio inanitunza hii. Hii kazi umeanza lini? Ah, niko na miaka mingi sana kabisa, kama hata miaka 20 mimi na bola. Na kwa kupola umeanzaje ili hiyo kazi ikuje ndani afu uanze kufanya kazi hiyo? Kwa kusema ni bole, nakumbuka wakati wa kwanza mimi naanza kujitia mkazi ya ubolaji ni kipindi kile tunehunga tunaongea Kongo, ndo ningiaga mwai kazi. Afu kabla ya kukimbia Kongo ikakuja aje tu afu useme acha mimi naanze kubola? Naam, nimeanza kubola kwa ndo Kongo. Nilipofika hapa Bujumbura wakati tuliunguka, nikaona hakuna nyingine kazi ya kufanya. Kazi ya kufanya ni hii ya kuosha gari. Nikaanza kuwa naosha gari barabara tatu Buyenzi mpaka Gisi, barabara tatu imeharibika, wakasema wanataka kutengeneza mabarabara, ndio tukahamia sasa huku Bwiza huku. Paka hivi ndo kazi yenye inatulea, inatutunza, kila kitu tunalewa madami na watoto kwa hii kazi. Na sasa Abdi, kwa kubola kunatakiwa nini? Ya, kwa kubola, kwa kusema tubole, sio vitu vya hatari vyenye tunatumikisha. Tunatumikisha ni maji na kitambaa kinaitwa mterezo na kingine tunaita Marekani cha kupanguzi. Kwa nini mterezo, kwa nini Marekani? Mterezo ni kitambaa ambacho kinasafisha gari, na pana kingine hicho kinaitwa Marekani, ni kitambaa kinanyausha. Ndio kinanyausha, yani kinamalizia, kinapanguza vio vizuri. Inakuwa ni kitambaa cha aina moja? Ni vitambaa viwili. Kuna mterezo hiki kitambaa chandarua cha msegetera, na kuna kingine kinaitwa Marekani, kina kimfano wa shuka yani. Ndio tunamalizia nacho kwa kupanguza. Umetuambia kwamba karibu miaka 20 naisha unabola. Kwa gisi umeanza na hivi, unaona ni kitu gani ambacho unaenda unafaidika kwa siku ki experience kikazi? Na faida kubwa sana, nimeshatoa mwa hii kazi ya ubolaji. Bimana mimi nimeanza kubola, nikuwaga sijuagi gari, ila kwa hivi gari naendesha vizuri, na vingine nafanya kama kawaida. Afu ukiangalia na hivi ukilinganisha kisi mazingira mlivyokuwa mnatumika enzi zile na hivi, unaona tofauti kwa wapi? Tofauti ipo kabisa, tofauti iko kubwa sana. Bimana kwa ule wakati tulikuwa tunatumika, yani ni kama vile kwa uoga na kujificha, ila hivi tuko huru, hivi tunatumika kabisa, tuko huru, hatujali kitu wala hatunaoga na kitu. Na hiyo uoga ilikuwa inatokea kwa nini? Unajua hii nchi yetu ilipitaga mambo mengi sana, labda unaweza kujihofu kama wanaweza kukuzoa hata barabarani, ndio hivyo tena. Basi na hivi ungali mbolaji karibu miaka 20, ni nini kama shida ulienda unakutana nazo hiyo miaka yote? Shida zenye nimeenda nakutana nazo, shida ziko nyingi tena, shida tofauti. Bimana niliwahi kukumbana hata na shida masikio yanaisha, nimkoshia OPG gari akaenda nayo kumaliza nayo kama siku tatu, akaja kuniambia gari imeharibika, moteri imeharibika. Kwa kusema nijisalimishe usalama wangu, sikumjionesha nimkimbia. Bimana mtu akishakuzidi wanasemaga samaki kubwa inakulaga ndogo. Ndio nikajisalimisha kwa kumkimbia, ila hivi shida zishaisha, hivi niko huru kabisa, anapitaga ananiona kama kawaida, sina probleme yoyote. Sasa bila hiyo shida unasikia umeosha gari ya mtu mkubwa, hakuna zingine shida mnakutana nazo kwa siku hapo? Shida zipo Bimana, pako watu wanasijiana roho za watu wazimo mamoja. Mtu anaweza kukuletea gari ukamkoshea, baadaye akaenda afu akarudia akakwambia panikuwa emo pesa, umechukua pesa, au panikuwa emo vitu fulani au flash au memoire, akakwambia bwana wewe umeniiba. Hizo ni shida zenye najua mwanadamu na shida vinakuwa viko pamoja. Na sasa juu uepuke na hizo shida, unawagu unafanya nini? Kusema niepuke na hizo shida na kuaga na jilinda na kitu cha mtu, kusema nichukue kitu cha mtu labda aje kwa kunizingishia, ila na kuaga na jilinda kabisa na hiyo shida isinitokee. Na tuambie, hii miaka karibu 20, kitu gani kama cha muhimu unaona hii kazi yako ya kubola magari ishakupatia? Kitu cha muhimu ni kwamba naweza nikasema kama yani najisaidia kwa kila kitu, najinunulia nguo, nyumba kama nyumba ya kupanga na upata hela ya kulipa. Na rizika tuna maisha hayo yenye naishi, bimana amna mtu mwenye naiba. Na rizika na hayo maisha, amna mwenye ananikimbia nyuma. Na kuna watu wengi ambao wako wanakufuata kwa huyu muda, waga unasikia mara mingi wanadharau kazi. Unaweza kuwaambia kitu gani? Mwenye anadharau kazi, naweza nikamwambia kudharau kazi sio vizuri. Ukishadharau kazi hautaona maendeleo. Yaani wewe uko nyuma ya maendeleo miaka yote. Mwanaume ni ule wa kuona kila kitu chenye kinamjia anakifanya, bimana ujui wapi kwenye utakapoongokeaga. Ndio maana Waswahili wanakuambiaga mdharau kazi ufa maskini. Sisi tunajishughulisha kwa kila kitu, kwa kila kazi yoyote ile ambayo yenye mimi nitaona inanijia kwa karibu, niko na nania kuifanya. Basi sijui kwa kumalizia malizia, unaomba nini, iwe serikali iwe meya la jiji la Bujumbura, kitu gani ambacho unaweza kuomba ili kazi yenu iendelee kuwa imara kabisa? Chenye ningeomba tu serikali ingetusaidia kama vile kitu kama vile association, tukajulikana. Juu kujulikana ndo kitu muhimu, wanaweza kutusaidia tukajulikana. Tunaweza kuwa na uwezo wa kwenda kulia shida fasi, wakatusikia, tukawa tunajulikana, wakajua bwana huyu ni mtumishi wa fasi fulani. Ndio hivyo. Basi na Radio Isanganiro leo tumewatembelea hapa Buiza, sijuika neno kama mwisho kwa kumalizia malizia. Naweza nikamalizia, tunasema kama tunashukuru sana kuja kututembelea, kutuuliza hapa. Bimana kama tukuongea mwezi mkajua shida zetu. Tunashukuru tu kuja kutuuliza shida. Ndio hivyo basi. Asante sana. Haya, tunashukuru. Jasho kawaida, wanaume na kuchoka kawaida. Anachoka ila tafute maisha, anaitika choka ila pate pesa. Wanaume toka jasho kawaida, wanaume na kuchoka kawaida. Anachoka ila tafute maisha, anaitika choka ila pate pesa. Kazi zote nini twende, siku na mchana napiga kama afande. Staki nafanya kazi rafiki, sometimes napiga kiki, sometimes niko kwenye mike, kwenye mike ya BDS. Majina ni Kathy Praise, natoka Nairobi, Kenya. Napenda sana Radio Isanganyiro na sana sana kipindi cha kazi na wafanyakazi. Kipindi ni kazi na wafanyakazi, na kama mlivyosikia tuko hapa mtaa wa Buiza na tuko na wengine mbolaji, sijui kaka unaitwa nani? Mimi naitwa Landry. Landry Sengimana. Andri Sengimana, na unatumika hii kazi ya kubola? Ndo kazi yangu babake. Na nani nilipia nyumba, na mshukuru Mungu kwa kisi naona nilipia nyumba. Ndo maisha naona tuko nao maimeri hivi. Hii kazi umeanza lini Landry? Naona wewe umekuwa kidogo. Hii kazi nilianza toka depuino na sisi mpaka leo niko nafanya hii kazi. Mwaka 1996. Namba. Sasa mwanzo hiyo miaka na hivi, unaona kimazingira kuna tofauti fulani fulani? Hali nazidi kuzama braza wangu, si ya kusema. Tuambie, tueleze. Yani hivi tukua tunazoea kusiku tunapata ta 5,000, hivi ni 10,000, 3,000, 4,000 ukizipata unamshukuru Mungu. Na inatokea kwa nini? Juu hali ya uchumi ya inchi na yumba. Tukisikia viongozi huko wanalia, dola inapanda bei. Ndio maana sisi tunaona maendeleo hakuna braza. Sasa kumbe ima uchumi ukienda vibaya vibaya mwinchi, na nyinyi hapa bolaji na wagusia sana. Sindo wa kwanza kufikiriwa juu, wale wenye wanazo wanatutafutaga kila siku. Kama hawana na sisi tunaanguka. Ndo maana sisi tunalia sana juu, wenye wanatuletea kazi ni wapatro. Biashara bitoke inje juu oberi na wakandamiza, ndo kisi wanatuambia. Ndo maana sisi tunamua tuuchune hivi hivi kwa ya maisha tuko emu. Sasa bila hiyo unasema kama uchumi ukienda na zorota zorota, na nyinyi huwa mnafikiriwa ni nini zingine shida ambazo mnakutana nazo hapa kwenye nafasi yenu igereje? Igereje tunakuwa tunakutana na mistake ya kazi. Unaweza kumbolea mtu motere, baada ya siku tatu ikaji imeungua tara dinatera na kutia mkasho. Hiyo tunakuwa inahusika ni kazi juu, ndio hivyo tena tushajiangaje kufungua fungua juu ya vitu ya kazi. Na kwa nini mfunge au kwa nini amwezi mkaepuka nayo? Na ndio kazi yetu juu, unaweza kumkoshia mtu gari ishawaka, unajua kama haitaleta shida, baadaye inaleta probleme. Ndio kwa maana tunavumilia tu hivyo hivyo kwa haya maisha tuko hemu. Na sasa we kama mbolaji, ni kitu gani muhimu naona hii kazi imesha kupatia? Hii kazi, mina mshukuru Mungu juu nisha faidika ka permi. Nadhani hali kiwa nzuri ya Burundi, nadhani katitambulisha mwangine na mini kawa shoferi kama wangine. Na uwa au wabolaji, lengo lenu inakuwa ni nini kawaida? Lengo, kimaisha? Kimaisha hapa kawaida ni kupoteza muda kutafuta permi. Ukisha pata permi ndio maisha unayaanza sasa. Kama hujakuwa na permi, seke kuna angaika tu ndo hivyo tena utaona maendeleo. Na hiyo kupata permi na kupola, sisiki hiyo uhusiano huko wapi? Uhusiano ni kujua gari, tumaji tunajifunza gari, kila gari tunajifunza. Hakuna gari yanatushindaga, kila gari tunatembeza. Ukishajua gari, kinachobaki ni kujifunza utoke mmaji uende kafanye kazi nyingine. Na unajua gari aje kivipi na we unabola? Mimi gari ukiniachia kontaki, maana najifunza kusogeza mbele. Ndio kwa maana naenda na nazoea polepole gari. Hakuna gari inaweza kanishinda juu na niachaga kontaki nisogeze mbele. Ndio kwa maana kila gari tunajuaga. Na amuna oga kwamba unazuka itembeza fu kuna tokea kitu fulani fulani ambacho kinaweza kikaribu gari ya watu? Tunajua utaratibu wa kazi. Wenda ajali haikosagi mkazi, lakini Mungu anakuwa natuebusha juu kikwaruza unakubali kwenda kumsafishia mwenye nayo gari iwe sawa. Sasa wewe tumekukuta hapa kuna bola, umetuambia shida, umetuzungumzia mengi. Ni nini unaomba ili hii maisha yenu, maisha ya bolaji izidi kuwa vizuri kama kawa? Sisi tunaomba kama serikali inatusikia, iturahisishie hawa commercial wetu wapunguzie kodi ya OBL juu wao wanatuletea kazi ili maisha yaendelee. Ndo naona ndo msingi wangu mimi kama bolaji. Bila hivyo unaona kunaweza kuwa shida tofauti. Shida itakuwepo juu kama bosi alete biashara, mimi nazama kimaisha ya kubola. Nyuma nyuma unaweza kufanya vipi? Nyuma nyuma ndio hivyo tena, tutakazana juu. Tunajua Simba kaburi achoke. Tavumilia tu hali kisitakuwepo. Ila hauwezi kuenda mzingine makazi za ovyo. Hapana, siwezi kaenda mzingine kazi za ovyo. Ndavumilia hii juu. Hii najigenga mimi mwenyewe. Ningetaka natonda leo au nisije, hakuna mimi atanikontrole. Ndio maana siwezi kaenda mzingine kazi za urofa urofa yani. Basi leo Radio Isanganiro tulikuwa tumewatembelea hapa kwenye igereje yenu, sijui kaneno ka mwisho unaona katuka tuitembelea nyinyi wabolaji. Haya, sisi tunashukuru sana kila siku mwe unatutembelea ili mwe mnajua shida zetu na wakubwa wenyewe wako jua zisikie jua tuzidi kutusaidia. Asante sana. Haya, na mimi nashukuru. Nisishuki chini nizidi kupanda chati. Panda chati napigika na ukaanza kunicheka. Yote po wiko siku mama tabadilika. Siku life ita change na mini tatoka. Umana sina haraka minazidi kutafuta. Wanaume toka jasho kawaida. Wanaume na kuchoka kawaida. Anachoka ila tafute maisha. Anaitika choka ila pate pesa. Mimi ni Titi Dol, msanii kutoka Buja Flavor. Napenda kusikiliza Radio Isanganiro na sana sana kipindi hiki kazi na ufanya kazi. Kijana na unesu kwa tuambia, unaitwa nani? Mimi naitwa Babu. Kwa jina la hapa kukazi wengi wanazoelea kunita Moma. Moma, hapa na unafanya kazi ipi? Na we ni mbolaji au vipi? Mimi kazi na wefanya hapa kwenye ubuga wa King Star, mini pinematisie. Nafanya kazi ya kuhoma pine au kushona au kulibadili, natoa lenye limeharibika naweka lingine, ndo kazi yangu hapa. Ila kuna uhusiano fulani fulani na wabolaji? Uhusiano upo, sababu mbele ya kusema nianze kazi ya pine nilifika hapa kama mbolaji. Nimetumika hapa muda mrefu na bola, ila baadaye nikaona ni vyema ni change. Juu mtu unapashwa tizame chenye kwenye pako chenye kinashinda kingine. Na kituambie hicho hicho tusikie juu ili mwenyika na kusikiliza kwamba na yeye anaweza kuwa ni mbolaji anasema acha mimi niende kumatai. Ndio kitu ambacho mimi nimeona kama huenda taili huenda pines nazidi kazi ya maji ni malipo. Sababu kweli ukichunguza ukisikia bei ya kubolea na bei ya kuomea pine si sawa. Ila muomaji wa pine ukija kukusanya kwa hapo baadaye unajikutana huko na kingi kumzidi mwenye amekosha. Kama ngapi tuambie kifedha? Ndio kifedha, gari moja inaoshwa kwa franga 3000. Pineli moja linaomewa kwa franga 2000. Unasikia ni mbali na mbali. Ila mwenye maji anakula 2000 na mbolaji anakula 1000. Na mimi mwenye pine nakula 1000 na mwenye kompresiri yake anakula 1000. Kuna njia nyingi tu ambazo ukishazoelea kazi ya pine unapashwa kujua gisi gani utakavyotafuta kiurahisi. Basi na mnatumika vipi na hawa wabolaji? Tunatumika sawa tu kama vile mtu na watu na ndugu zao. Sababu mimi nikija gari ya kubola imefikia kwenye mikono yangu ni lazima nimpe, nimuite mbolaji. ikija gari ya pine imefikia kwenye mikono ya mbolaji, ni lazima anite mimi mwenye kazi ya pine, ndivyo tunavyoenda. Ila wametuambia kwamba hebo advantage yao wanapata mapermis, juu wewe na inakuaje, ni kitu gani muhimu ambacho unaona kwa hii matairi unapata? Ndio unajua ndo wahenga wamesema mchagua jembe si mlimaji. Alafu na sio lazima, sijui ni profesa yule amesema sio lazima wote tuimbe, ulishaona. Sio lazima wote tuimbe, sio lazima sisi wote tutumike kazi ya maji tu. Ni lazima pawe wenyewe watatumika kazi ya maji na wenyewe watatumika zingine kazi. Sasa mimi kilo wangu nimeonaga kama ubora wangu mimi uko kwenye tairi kulikoni kusema ni utafute kwenye maji. Situmiki ili kwa kusema nitegemee kupata permia, a mimi ila natumika kazi ya tairi ili baadaye nijipange kivyangu nikafungue vyangu. Ndio kitu cha muhimu chenye nimeona, sababu toka zamani nimezoelea kazi ya biashara. Haya, tuambie kwa hii kazi yako ni vyombo gani vinatakiwa ili ufanye kazi hii? Kimoja kimoja tunatuambia na gesi kinatumika. Ndio. Chombo cha lazima sana kama mimi niko nacho kwa hivi. Naweza nikasema hapa niko na mwanga wa kwanza kile nilichokuambia kama ninataka kufanya vya kwangu. Kama nikiwa niko na kompresere ni sawa zaidi, sababu ndo chungu cha mwanzo. Yani kuna wenye wako wanakusikia wajui kompresere, unawaambia unawafafanulia vizuri. Kompresere ni chungu ambacho kinajichaji kwa kutoa upepo na kwa kuweka upepo. Ndio inaitwa kompresere. Alafu cha muhimu kuna, kwa sababu hapa kwetu Afrika tunatumia vya Kiafrika, tumii vya Kizungu. Siwezi nikakwambia mashine ambayo sijawahi kutumia maisha yangu. Tunatumia mashine zetu za Kiafrika, ni chuma kimoja kimetengenezwa kiaina cha kupondea, cha kufinyia pinendo kinabomoa kile. Hicho kikiwa na hicho unaona kama unakuwa umeshapanda kidogo kimaendeleo. Alafu kingine inahitajika mtu uwe na simiaksi. Simiaksi ni nini? Simiaksi ni chuma kimoja huwa tunakitumia kwa kutumia kwa kubomoa pine kubwa kubwa. Kinatoka kwenye pine za gari kwa chini huku kunani. Nikishapata ile simi aksi na kwa naona kama urahisi tena unakuja. Alafu kingine ndo huyo ndo sasa mtumishi mwenzangu ambaye napashwa nikae naye karibu kabisa kwenye niko na yeye awe huko, ni kanaume. Kanaume ni kanini, na kwa nini kanaume kasiwika na kake? Kanaume hakawezi kuwa kana kake sababu huwa kanatumia wanaume. Na ukichunguza kazi zake ni kazi za chanaume. Tueleze kwa nini ni kanaume? Ni kanaume sababu kenyewe kama mimi kilo wangu nikiwa niko nako, nitatia upepo, nitahoma pine, nitafanya kila kitu ambacho ninachokitaka kwa kwenye pine. Sababu gani niko na kale? Huwa tunakatumia kwa kufungua valve mpine. Hii kazi inatumika wasichana? Mimi nafikiri kwa hapa kwetu Burundi hakuna, ila nchi zingine wanaweza kuwa wanafanya wasichana. Afu kama wakiwa wapo au kanaume wao wanakaitaje? Na wenyewe wanakaita kanaume sababu ndio jina lake kalishapewa. Hawa wabolaji wametuambia shida ambazo zinawakuta sana sana. Sijui na nyinyi wa matairi ni mamoja au vipi? Shida zipo kwenye kazi, haziwezi kukosekana shida. Anaweza akaja bosi anakuambia nitilie upepo. Unachukua mpira umeshafungua valve unaanza kumtilia upepo, unajisahau pine lake linapasuka. Likipasuka gisi alivyokuja sio ndo gisi atakavyokwenda. Ni lazima ataleta vina zingine ambazo zilikuwa azimo katika yale maongezi mlikuwa nayo. Inapashwa umlipe, au akiwa mwenye roho nzuri, roho ya kiutu, akuachie au amesamee hivyo. Bila hizo hakuna zingine shida, kwani nasikia kwamba nyinyi ndio ambapo mnakutana na shida nyingi sana. Shida zipo kabisa. Kazi ya pine shida ni nyingi sana. Sababu tunakumbana na mambo mengi. Mimi nilishawahi hata kuchukua na nafungua pine, namaliza kulifungua na tia crederu chini, nachomoka naingia kuleta kiraka ndani na rudi nimekutana ile crederu hayupo. Hayo ni matatizo kwenye matatizo. Bo, unaweza ukawa uko na bosi amekuja, amekuamini, amekuacha pine lake. Sawa. Kwa sababu binadamu watu kamiliki. Wewe kwa ile roho yako ya tamaa na nini na kuona siku hiyo kuna chenye umepata, unavamia pine la bosi unaenda kuuzisha. Ila hiyo ni shida ambayo wewe mfanyakazi unajikokotea. Sio shida ya bosi. Na wabosi kweli, wabosi wanatuletea shida sana. Sababu kuna wabosi ni wakorofi. Watu hawako wali moja. Bosi unaweza kumfahamu, unamuelewesha bwana, mimi naona ili taili lako kusema lipone, hapa tutatia tip top, sijui au tupige meshe. yanakuambia mimi nataka ni uhome. Bosi, mbona ili tairi lina tundu nyingi? Unaona utanilipa ngapi? Utanilipa ile 2000 au utaniongezea kidogo? Bosi anakuambia wewe fanya tu hivyo hivyo, nikitaka nitakuongeza au nisikuongeze. Sasa wewe kwa sababu ya kupenda kazi inabidi ufike na kuwa mtaratibu mbele ya bosi. Umeshatuambia shida zenyewe mnakumbwa nazo, tuambie ni nini unaomba iwe serikali au mea jiji la Bujumbura hii kazi yenu endelee kuimarika kabisa. Mimi kitu ambacho ningeiomba serikali, naona vyema ingeliturahisishia, iturahisishie kabisa, waache mapine au gazio yaingie nchini, sababu mapine au gazio yakiingia na sisi wafanyakazi ya taili ndo tunapatia iko nafasi ya kula. Kwa sababu gani? Zile pine yule mwenye akizileta huenda hana kiwanja ambacho atakacho zifikishia, anakuja kwenye maligala anatafuta tafuta watu, bwana njoni kupatie pine zangu 20 unichuuzie, nitakupa kwa hela kadhaa na wewe utachuza kwa pesa kwa bei kadhaa juu upate na wewe chakula. Hicho ni kimoja ambacho nakiomba serikali. Alafu ningeliwaomba mea wa jiji la Bujumbura msaada ambao watufanyie kabisa, kama wao waturahisishie kwa njia ya umeme, kwa sababu wakiwa wanatukatia umeme, umeme ndio kila kitu, umeme ndio unafanya kazi zote. Wakiwa wanatukatia katia umeme, mara nyingi mtu unajikuta unamaliza hata wiki nzima hakuna chenye unafanya, na nguvu za kufanya kazi uko nazo. Kwa kifupi ni hayo. Leo Radio Isanganiro tumewatembelea hapa kwenu Bwiza, kaneno ka mwisho kwa kumalizia malizia. Kaneno ka mwisho kwa kumalizia malizia, nawapenda sana wafanyakazi wa Radio Sanganiro, na nawapa pongezi sana wafanyakazi wa Radio Sanganiro, na nawakaribisha wazidi kuja kututembelea na kutujulia hali jinsi maisha yetu yanaendelea kwa kila mara, kwa sababu ndo radio ambayo ukichunguza kwa pasenti kubwa kwa sasa wa raia tunaikubali sana. Big up sir. Sawa sawa. Haya sana. Wanaume na kuchoka kawaida, anachoka ila tafute maisha, anaitika choka ila pate pesa. Wanaume toka jasho kawaida, wanaume na kuchoka kawaida. Majina ni Kathy Praise, natoka Nairobi, Kenya. Napenda sana Radio Isanganyiro, na sana sana kipindi cha kazi na wafanyakazi. Kipindi ni kazi na wafanyakazi, kama mlivyosikia tuko hapa mtaa wa Bwiza, na tulikuwa na mbolaji, mlisikia tulikuwa na mpiga kazi ya matairi. Basi na hapa tuko na mwanamama ambaye hapa hapa anafanya kazi ya kupikia hawa wafanyakazi wa hapa. Sijui unaitwa nani? Mimi naitwa Sada Amiri, ni mkaji hapa Bwiza. Sada Amiri, nakukuta hapa Bwiza, nakukuta hapo kwenye station ambapo kuna wafanyakazi wa matairi, kuna waosha magari au wanaitwa wabolaji. Mnashirikiana vipi? Hapa tunashirikiana kibiashara. Kazi yangu hapa mimi ni mama ntilie, napika chakula asubuhi saa 6 magharibi. Umeanza lini kupika? Hapa mimi naeneza miaka 2 niko napika hapa mama ntilie katika hii gala yangu. Na kwa nini umechagua hapa zaidi ya fasi nyingine? Kwa sababu naona ni fasi yenye pako activity ya watu, pako movement mzuri kwa kuchuzia iko. Sasa hapa unatumika, naona ni wavulana tu, hakuna wasichana. Inakuwaje? Hapa natumika vile hao wavulana wote kabla nashika vile na kaka zangu. Tunatumikana nao hapa. Sasa mnatumikana nao vipi? Vizuri au vibaya? Tunatumikana nao vizuri. Napika chakula, wanakuja wanakula. Kuna mwenye anasema, dada Sada, hivi leo sina pesa, itakuwa aje? Naambia kangu azikufa na njaa, karibu uje kula. Anakula mwenye moyo. Kuna mwenye anakuja anakula, anakuja kukulipa, na kuna mwenyewe anakula akulipi. Sasa naona vile matatizo usema mtashona na naambia tu basi ile hela na iheba. Tuanze basi upi? Na hiyo haitumi maisha, inarudia nyuma kwako kimaisha? Kwa kweli maisha narudiaga nyuma sana, kwa sababu hapa nikitizama, nilianzaga nilikuwa napika kilo 7 za mchele. Kilo 7 za mchele? Za wali napika na songa kilo 12, lakini hivi kiuchumi hamna kabisa. Hivi unafika kwa kilo ngapi? Hivi kwa kweli napika kilo 2. Kilo 2 za wali, napika kilo 6 za, nilikuwa napika kilo 12 za unga, hivi napika kilo 6 za ugali ndo nasonga. Ni watu wamepunguka au vitoka kwa vitu gani? Hii hali imetokea kwa watu kumake, hali yenyewe ya nchi imegeuka. Mwenye alikuwa kujua kwa damu, kila mbolea pale alikuwa anasabilia kukichwa chake kuanzia asubuhi mpaka magharibi, na ingiza versema kwa mtu mmoja franga 5000. Lakini hivi nikipata mwenye kula 1000, make huyo ndo anakuwa vile, na sababu vile ni tajiri kwangu. hivyo mbakia ni 500, wasa ni petu maharagi na kaugali kumiatatu, sina pesa, na vile tunaona nikimkazania na mimi kwa nguvu habitawezekana. Nakuwa nampaka hiyo bei. Nyama nilikuwa nikataa 1000, lakini kwa kuwa ni uchumi umeanguka, watu hawana pesa, na wakati 500 tu wanakula. Na utaona ugali na nyama ni 1000 anakula hivyo. Sasa wewe hakuna shida zinafika zinakuwa kifamilia? Shida zote zikakosekana kwa sababu ile kazi ulikuwa unatumika unategemea iko ugali, unategemea iko mavazi ya watoto kusaidia. Lakini kisha uchumi kishashuka chini, lazima na wewe nyumbani utabadilikiwa maisha yako. Sasa dada, tumekukuta hapa unasikia unapika chakula cha hawa bulaji. Umetuambia kwamba maisha si fresh. Unaomba nini serikali? Naomba serikali iturahisishie hali ya nchi iwe nzuri, obere ipunguke. Kuna wakati unaona vile niko makaa, nika vile mode mama ntilie, sina nafasi ya kupikia kwa kweli. Niko apika vile kibandaori. Lakini serikali obere mpaka leo naniingiliaga hapo kunaomba uchumi wa faranga. Naonesha viungu, wanakuambia si atujali viungu, si tunatizama tu mafiga nyume konga. Unakubali unatoa hizo faranga, lakini unajisopa kuela yako ya nyumbani ndo unawapa. Ukishampa leo huyu, kesho tena anakuangulia tena wengine, kesho kutwa ndo gisi wako. Unataka kumweza tafanga 50 unakata penye unakuwa unatumikia yuko na kuomba 50, unataka hali inaanguka kabisa. Kwa tunaomba serikali iturahisishie, ipunguze uchumi, ibaki ipunguze ukali wa uchumi, itupunguzie ubeheri. Makata watasema kama vile mwenye ile hali ndogo, biashara ndogo amrahisishie, na biashara kubwa wakati turahisishie tu juu, tujue kama vile tutaishi maisha mazuri na sisi. Tusiwa lala hoi, tusiwa malaya. Kuna mwenye anatumika hii kazi, tunatumika juu makile kuombaomba binatia aibu, au kuna kujiuza juu nipate pesa kinatia aibu. Mu basi ushinde unatumika na wewe ujashwe kufumika kinu utumikie la yako. Watu saidia, turahisishie. Basi na hii meya ya jiji la Bujumbura, wao unaomba nini? Tunawaomba msaada wao mkubwa, warahisishe juu kama vile hapa mimi kwa hili gala langu, hii kazi yao ya kubola, wakipata magari, gari zikija nyingi, mimi kitoka kwa barabara gari ziko nyingi, penye niko mimi nafarijika, nasema tu hapa watakuja sana saa. Na kama nilikuwa nimemea vidogo, nikishana tu gari ni nyingi, tumesha kwa kutumika wote, na nyanyuka na kutafuta vingine ili tu naje tu kidewa watakuja watakula. Nashukuru, lakini naomba tu watu warahisishie wananchi wapate uchumi na wenyewe vizuri. Basi kwa kumezemezia, Radio Isanganiro tumekuwa tumewatembelea hapa Kaneno kwa Gaga. Tunashukuru sana na tunafurahi sana kuona Senganiro ya kutujulia hali. Tunaona vile sisi tumejulikana, watusikie malalamiko yetu na sisi watu timizie kinachotaka si wananchi. Tunashukuru sana, karibuni tena. Mimi ni Titi Dol, msanii kutoka Buja Flavor. Napenda kusikiliza Radio Isanganiro na sana sana kipindi hiki kazi na ufanya kazi. Basi hapa hapa ndipo kipindi kazi na ufanya kazi siku ya leo kinamalizika. Nawashukuru hawa ambao tumechangia haya na yale kupitia kipindi hiki. Basi ulikuwa nami Medali ya Uhuru, na tukutane tena Ijumaa ijayo. Chao chao.